pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio Poniedziałek, 30 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od środy szpital w Pszczynie w województwie śląskim znów będzie przyjmował pacjentów. Dwóch świadków i 8 godzin pytań przed komisją weryfikacyjną badającą reprywatyzację w Warszawie. Wiadomo, kim był tajemniczy narciarz, który zaginął w Alpach ponad 60 lat temu. Od sierpnia pacjentów znów będzie przejmował szpital w Pszczynie na Śląsku. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował leczenie szpitalne w placówce spółce powiatowej Centrum Przedsiębiorczości. Placówka była zamknięta przez miesiąc, bo dotychczasowy zarządca ze względu na nieprawidłowości stracił kontrakt z NFZ-em. Prace wznowią prawie wszystkie oddziały, między innymi intensywna terapia, ortopedia, chorób wewnętrznych, chirurgia ogólna czy położnictwo i ginekologia. Jak mówi Marcin Leśniewski, lekarz i dyrektor szpitala, można mówić o sukcesie. Dzisiaj uznajemy za wielki sukces to, że możemy się my, medycy, naszymi pacjentami zajmować na tych, mam nadzieję, że najlepiej jak tylko może być, działających oddziałach. Nie będą jednak działały poradnie przyszpitalne. Wcześniej NFZ wypowiedział umowę poprzedniemu dzierżawcy spółce Centrum Dializ z Sosnowca, która prowadziła szpital przez kilka lat. 8 godzin pytań w sprawie zwrotów nieruchomości w Warszawie. Przed komisją weryfikacyjną zeznawał mecenas Jan Stachura. Nazywany jest królem warszawskiej reprywatyzacji, bo przejął albo pomógł przejąć ponad 100 nieruchomości w centrum stolicy. Zaraz po nim na pytania odpowiadał jego współpracownik, nabywca roszczeń, adwokat Zbigniew Niebrzydowski. Adwokat Zbigniew Niebrzydowski wyjaśnił, że mecenas Jan Stachura odsyłał do niego swoich klientów, którzy chcieli zbyć roszczenia do nieruchomości. O szczegóły tej współpracy pytał przewodniczący komisji Patryk Jaki. Pan znalazł kupców i w związku z tym, że pan znalazł kupców dla tych państwa, pan mecenas Stachura mógł od tego pobrać prowizję i to była ta umowa barterowa pomiędzy państwem, tak? Tak. A jest jakaś formie ona spisana? Nie, oczywiście nie było potrzeby zawierania tego rodzaju umów. Adwokat Zbigniew Niebrzydowski nabył na przykład roszczenia do dwóch nieruchomości na krakowskim przedmieściu za 100 tysięcy złotych. Stwierdził, że zaoferowana kwota była korzystna dla klientów, ponieważ krąg osób zainteresowanych taką transakcją był niewielki. Próbowaliście państwo na wolnym rynku znaleźć nabywców roszczeń z krakowskiego przedmieścia? W tej chwili tego nie pamiętam. Jak świadek nam może mówić, że nikt nie chciał tego kupić, skoro pan nawet nie pamięta, żebyście cokolwiek w tej sprawie zrobili, kiedy gołym okiem widać, że ta nieruchomość jest warta dziesiątki milionów? Wcześniej komisja przesłuchała również wspomnianego mecenasa Jana Stachurę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A wielkie wyróżnienie dla polskiej reżyserki. Małgorzata Szumowska zasiądzie w jury 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W tym roku o główne wyróżnienie, czyli Nagrodę Złotego Lwa, rywalizować będzie 16 tytułów. Festiwal w Wenecji rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 8 września. Jury obradować będzie pod przewodnictwem meksykańskiego reżysera, producenta i scenarzysty Guillermo del Toro, nagrodzonego w tym roku Oscarem za film Kształt Wody. 60 lat trzeba było czekać na rozwiązanie zagadki zaginięcia francuskiego narciarza, ale udało się. Naukowcom pomogły media społecznościowe i badania DNA. 35-letni mężczyzna, urzędnik Ministerstwa Finansów w Paryżu, wyruszył w marcu 1954 roku na wyprawę w góry w rejonie Czerwini, ośrodka narciarskiego leżącego w malowniczej Dolinie Aosty. Wyruszył i nigdy nie wrócił do hotelu, w którym wynajął pokój na 2 tygodnie. W górach zaskoczyła go śnieżyca. W lipcu 2005 roku natrafiono w tej okolicy na ludzkie szczątki i na sprzęt narciarski. Sądząc po jakości ubrania oraz znakomitych nartach, ofiara pochodziła z zamożnej rodziny. Po zegarku domyślono się, że chodzi o Francuza, bo takie omegi produkowano dla francuskich kolonii w Afryce. Długość nart kazała przypuszczać, że mężczyzna miał około 175 cm wzrostu. Dochodzenie włoskiej policji utknęło jednak w miejscu. Rozpuszczono zatem wiadomość w sieciach społecznościowych. Wkrótce potem zgłosiła się kobieta, mówiąc, że w tym rejonie zginął na nartach jej wuj. Ostatecznie sprawę rozstrzygnęło badanie DNA dzięki próbce pobranej od młodszego brata ofiary, dzisiaj 94-letniego starszego pana. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotny deszcz w południowej połowie kraju, a burze dodatkowo na Mazowszu, w Lubelskiem, Łódzkiem, Śląskiem i na Opolszczyźnie i od 17 do 21 stopni. Jutro już niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze, a na termometrach od 29 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Kwintet Tomasza Stańki, album Dark Eyes, rok 2009. Tak rozpoczyna się druga godzina Aksamitu, bo to przecież musiał być nie przeklęty weekend, tylko nadzwyczajnie wprost przeklęty weekend. Ta informacja została nas w drodze, w podróży powrotnej z Wrocławia. Szłam sobie wczoraj wieczorem, wyszłam z domu na podrobne zakupy i szłam sobie wczoraj wieczorem praktycznie moją ulicą, ulicą Rozbrat. I myślałam o tym, jak często mijałam na niej pana Tomasza. Później weszłam do sklepu, takiego dziwnego, trochę staroświeckiego warzywniaka i pomyślałam o tym, że i tam zdarzało mi się czasem mijać z panem Tomaszem. A później uświadomiłam sobie, że kiedyś na ulicy Rozbrat mieszkała też Kora. I jakoś nagle ten spacer stał się naprawdę nadzwyczajnie, nadzwyczajnie przygnębiającym spacerem. Thank you. Jeśli ktoś szuka płyty na dzisiejszy wieczór, z całego serca polecam te It's a Wonderful Life, album zespołu Sparkle Horse z 2001 roku. Słuchaliśmy I Penis, w tym utworze gościnnie PJ Harvey. A jeśli chodzi o to, co wkrótce, całkiem niedługie wkrótce, przeczuwałam, kiedy oglądałam w kinie zapis koncertu Nicka Cave'a, jego Bad Seeds z Kopenhagi z 2017 roku, że jakość tego materiału jest tak fantastyczna i wszystko zostało zarejestrowane z taką dokładnością, taką starannością, że to chyba nie skończy się tylko na filmie, to się nie skończy w sali kinowej. I miałam rację, 28 września ukazuje się epka Distant Sky, nowe wydawnictwo Nick Cave and the Bad Seeds. 4 utwory wyjęte z tego koncertu i zapakowane na płycie winylowej, bo to będzie właśnie winylowe wydawnictwo. I to są utwory, które niektóre z nich przynajmniej to są te naprawdę momenty z koncertu, który właściwie cały jest jednym wielkim momentem. No ale tak, wszystko rozpocznie niezapomniane w wersji na żywo Jubilee Street, później Distant Sky, później From Her to Eternity i na koniec The Mercy Seat. Mamy już jedną piosenkę z tego zestawu. Let us go now. My one true love. Call the gas man. Cut the power off. We can spread out. We can set out for the distant sky. See the sun. See it rising in your eyes. Rising in your eyes. told us how gods would outlive us. They told us how dreams would outlive us. They told us how gods would outlive us. But they Distant Sky. Bardzo poruszający moment koncertu Nicka Cave'a. Każdego koncertu Nicka Cave'a. Tak samo jak i płyty zresztą Skeleton Tree. Mówili nam, że bogowie nas przeżyją. Wmówili nam, że nasze marzenia nas przeżyją. Ale nas okłamali. Niezmiennie ogromnie poruszające dzieło Nicka Cave'a. I The Bad Seeds, piosenki z płyty Skeleton Tree. Taki to weekend, kiedy dużo myśli się o życiu w ogóle, o przemijaniu, o tym, po co tu jesteśmy i dlaczego i tak dalej. Ja z pewnością miałam takie chwile, kiedy już we Wrocławiu, na terenie Pergoli, miałam w słuchawkach głosy Kory i Marka Jackowskiego i pamiętam te nagrania, pamiętam montaż tej audycji, pamiętam nagranie samej historii pewnej płyty o zespole Manam, o debiucie Manamu i pamiętam te głosy silne, zdrowe, pełne energii, planów, marzeń i głosy, które są już głosami z przeszłości i naprawdę było to bardzo... Bardzo wzruszające, tak myślę, doświadczenie. Kiedy wymyśliłam historię pewnej płyty, nie sądziłam, że i po to będą potrzebne te audycje. Miały być raczej taką dźwiękową encyklopedią polskiej muzyki, zapisem historii, najwspanialszych zdarzeń płyt. A tymczasem co jakiś czas sięgamy po nie, po te audycje z tak smutnych powodów. I w tych wszystkich myślach o tym, po co i dlaczego i co z tego ugrać i co z tego mieć z tych kilku chwil tu i teraz. Jedno, co do czego nie miałam od początku wątpliwości, to są koncerty i wszystko to, co się na nich dzieje i co zostaje później. I to jest warte wszystkich wyrzeczeń, wszystkich pieniędzy i wszystkiego po prostu. I tak jest z każdym koncertem Nicka Cave'a, na którym byłam. I tak jest z koncertem, którego zapis teraz, bo wracamy do naszej dzisiejszej urodzinowej dziewczyny, do Kate Bush i do zapisu jej niezapomnianych, naprawdę wyjątkowych występów w 2014 roku w Londynie. the top of the city. Where just a couple of pigeons are living. Up on the angel's shoulders. Top of the City, Kate Bush z koncertu w Londynie. Byłam dzieckiem, kiedy ta piosenka ukazywała się na płycie na albumie The Red Shoes, 93 rok, i byłam już dorosłą i bardzo świadomą tego, w czym uczestniczę kobietą, kiedy 21 lat później widziałam Kate Bush na scenie, wykonującą właśnie tę piosenkę. Z pewnością niezapomniany, fantastyczny wieczór. Wracamy do Londynu. I know. 22 daty w londyńskim Hammersmith Apollo, Kate Bush na scenie. Jeśli wierzyć plotkom, każdy, bez względu na to jak ważny, wpływowy, bogaty, słynny, cokolwiek, łącznie z właścicielem sali Hammersmith Apollo, musiał sobie kupić bilet na ten koncert. Plotek było mnóstwo o tym, kto był, kto widział, kogo widziano w pierwszym, drugim, trzecim rzędzie, no ale skoro każdy musiał rzeczywiście kupić ten bilet, to nic dziwnego, że rozeszły się, jeśli dobrze pamiętam, w kwadrans. I to akurat pamiętam bardzo dobrze, dopiero kiedy zapłaciłam za bilet, sprawdziłam, na jaki to jest dzień, na jaki miesiąc nawet, to wszystko nie miało znaczenia. Pierwsze zielone pole, że jest jeszcze wolny, natychmiast kliknęłam buy. I popłynęłam w tę, poleciałam właściwie w tę daleką, daleką, fantastyczną podróż, z której emocje trzymają mnie do dziś. To było bardzo emocjonalne wydanie Aksamitu i taki też będzie jego finał. Do usłyszenia. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Z Saszką Weblinem, królem granicy i przemytników, spotkałem się po raz pierwszy w niezwykłych okolicznościach. Spotkałem się w jego królestwie, na granicy. Szedłem po raz czwarty na robotę z partią Trofidy. Granicę przekroczyliśmy w pobliżu Olszynki. Noc była ciemna. Południową stronę nieba zalegały chmury. Wschodni wiatr ciął nas w oczy i to utrudniało drogę. Do naszej roboty się przyzwyczaiłem i zacząłem ją lubić. Wabiły mnie dalekie drogi. Pociągała tajemniczość naszych pochodów. Lubiłem odpoczynki w lasach i dniówki na melinach. O kilkadziesiąt kroków od granicy weszliśmy do zarośli. Posłyszałem na przodzie szmer wody. Trofida szedł bardzo powoli i często się zatrzymywał. Nigdy nie zachowywał się tak ostrożnie jak teraz. W pewnym miejscu się zatrzymał i stał bez ruchu bardzo długo. Zacząłem ziębnąć. Znów ruszył naprzód. Łoskot wody ciągle wzrastał. Raptem Józef zaczął się cofać. Zbliżył się ku mnie, chwycił mnie za ramię i zmusił do przykucnięcia w zaroślach. Posłyszałem wyraźnie przed sobą pluśnięcie wody. I w tymże momencie, ciszę nocy, rozdarł strzał karabinowy i brzmiący strachem głos, prawie ryk: "Stój!" W tej samej chwili huknęło kilka strzałów rewolwerowych. Potem zagrzmiały strzały karabinowe. Posłyszałem z tyłu łomot kroków biegnących ludzi. "Stój! Stój! Stój!" Wszystko wokoło się kotłowało. Trudno było zrozumieć, co się dzieje w ciemnościach. Trofida wstał i ciągnąc mnie za ramię, zaczął pospiesznie iść w bok. Potem skierował się naprzód. Podążyłem za nim. Poczułem, że idziemy po wodzie, która sięgała mi wyżej kolan. Starałem się nie stracić z oczu idącego przede mną kolegi. Dotarliśmy do porosłego szuwarami grząskiego brzegu rzeczówki. Wynaleźliśmy z wody. W tym momencie stało się coś niezwykłego. Już przede mną huknął strzał i poczułem, że ktoś wpadł na mnie. Uderzenie było niespodziane i tak silne, że wywróciłem się na ziemię i stoczyłem z brzegu do wody. Przygniotła mnie ciężka noska. Ktoś biegł, rozpryskując wodę korytem rzeczułki. Wokoło grzmiały strzały i rozlegały się podniecone głosy. Osłonięty urwistym brzegiem rzeczułki, siedziałem w grząskim mule. Po kilku minutach zapanowała cisza. Krzyki i strzały oddaliły się w lewo. Wówczas powoli wylazłem z wody na brzeg i po cichu poszedłem w przeciwnym kierunku, coraz więcej oddalając się od granicy. Wstąpiłem do lasu. Iść było trudno. Co chwila zagradzały mi drogę drzewa, krzaki i stosy chrustu. Nie znając terenu, obawiałem się, aby nie wpaść w ręce zielonkom. Po dłuższej drodze stanąłem w gęstwinie krzaków na skraju lasu. Pamiętałem, że gdy szliśmy za granicę, wiatr wiał mi w twarz, to znaczy wiał ze wschodu. Skombinowałem, że idąc z wiatrem, przejdę granicę z powrotem. Po namyśle przyszedłem do przekonania, że to może mnie zawieść, bo wiatr mógł się zmienić. Ogarnęła mnie rozpacz. Czułem się zupełnie bezradny, zgubiony w oceanie ciemności, w którym na każdym kroku są nieznane mi niebezpieczeństwa. Wszędzie czyhają na mą zgubę okrutni wrogowie. Gdyby ze mną był Józiek, on łatwo wyprowadziłby mnie stąd. Lecz gdzie on jest? Może szuka mnie nadaremnie? W pewnej chwili przypomniałem sobie, co mi mówił Trofida o gwiazdach, gdy pierwszy raz wracaliśmy z zagranicy. Pośpiesznie poszedłem naprzód, starając się oddalić od lasu. Stanąłem w otwartym polu i rozejrzałem się po niebie. Więcej niż połowę jego zakrywały chmury, lecz na drugiej połowie zobaczyłem konstelację gwiezdną. Jak potem się dowiedziałem od Pietrka filozofa, wielkiego wozu albo... wielkiej niedźwiedzicy. 7 dużych gwiazd lśniło na ciemnym tle nieba i długo patrzyłem na nie z zapartym oddechem i rozsadzającą mi pierś radością. Przypomniałem sobie słowa Józefa. Jeśli dadzą nam kiedyś popędź i rozbiją partię, to kieruj się tak, aby te gwiazdy były u ciebie po prawej stronie. Jak nie pójdziesz, zawsze wyjdziesz za granicę. Stanąłem prawym bokiem do gwiazd i poczułem, że wiatr dmie mi w kark. Tak, kierunek na zachód. Pewny. Wolałem wpaść w ręce strażników granicznych w Polsce, gdzie za przemytnictwo, szczególnie po pierwszym razie, karano łagodniej, aniżeli w Sowietach, gdzie kary były bardzo surowe. Znalazłem się u stóp jakiegoś wzgórza. Wszedłem na jego wierzchołek. Przypomniałem sobie opowiadanie Józefa o kapitanie i o widmie. Przecież to kapitańska mogiła, pomyślałem. Zrozumiałem, że jestem w Polsce. Teraz łatwo mi będzie znaleźć drogę do miasteczka. Usiadłem. Oparłem noska o stok wzgórza i długo patrzyłem na północny zachód. Tam, gdzie lśniła bajecznymi kolorami, szeroko rozrzucona po niebie, wspaniała, wielka niedźwiedzica. Nie znałem jeszcze jej imienia, lecz pokochałem ją bardzo. Po prostu nie mogłem oczu od tamtych gwiazd oderwać. Usłyszałem u stóp wzgórza szmer. Stanąłem i podciągnąłem w górę pasy noski, przygotowując się do ucieczki. Szmer nie ustawał. Cicho zszedłem w dół i położyłem się we wgłębieniu u stóp wzgórza. Po pewnym czasie dostrzegłem pełznącą powoli obok wzgórza postać. Był to człowiek. Na pewno nie zielonka, a przemytnik, pomyślałem. Zielonki mają płaszcze koloru khaki, który w nocy jest jaśniejszy od twarzy. A poza tym nie ma celu tak pełznąć z dala od granicy. Może to ktokolwiek z naszych. Pełznący usiadł. Widziałem jego czarną, skuloną sylwetkę. Trochę później dostrzegłem na jego plecach szary prostokąt noski. Posłyszałem lekki jęk i jakby zduszone raptownie przekleństwo. A może to Józef? Nie wahałem się już i zawołałem. Józiek, to ty? Ciemna sylwetka gwałtownie się poruszyła. Chwilę panowało milczenie, a potem posłyszałem cichy głos. Kto tam? Chodź tu. Cholera. Zbliżyłem się do siedzącego w trawie człowieka. Pochyliłem się nad nim. Nieznajomy zapytał mnie. Kto ty? Ja? Władek. Józefa Trofidy, kolega. Skąd idziesz? Od Krasnych? Nie. Szliśmy z towarem w drogę. Trofida prowadził. Zielonki pognali nam kota w Olszynce. Usłyszałem zdumione. Aha. To wy byli. Chodźmy, powiedziałem do przemytnika. Nie mogę, cholera. Zwichnąłem nogę. To ci pomogę. Chwilę milczał, a potem rzekł. Weź noskę i połóż na wzgórzu, rozumiesz? Swoją też. Inaczej nie ma jak. Później poślę, bo nie. Bądź pewny. Wszedłem na wzgórze i położyłem na jego wierzchołku obie noski. Potem wróciłem do przemytnika. Podołasz zanieść mnie do miasteczka? Czemu nie? Można odpoczywać. Wziąłem go na plecy, na barana i powoli poszedłem przez pola w kierunku Rakowa. Droga trwała długo. Zmęczyłem się bardzo. Nareszcie wszedłem do jakiegoś zaułka, a potem na dziedziniec domu. Zapukał po cichu w szybę. Ze środka odezwał się niezadowolony głos kobiecy. Kto puka? Otwórz, Fela, żywo. Zaraz, zdążysz. Znaleźliśmy się w mieszkaniu. Fela, siostra Saszki Weblina, zapaliła lampę i szczelnie osłoniła okna. Stanąłem nieruchomo, nie mogąc od niej oczu oderwać. Była to wysoka, smukła kobieta lat 28. Po plecach jej spadały w gęstych splotach czarne włosy. Krzątała się po mieszkaniu i coś w nim porządkowała. Twarz jej była urocza, pociągła, matowo-blada, regularna. Miała hardy wyraz. Zdobiły ją duże, wyraziste oczy, ciemne brwi i ślicznie ukształtowane usta. Szczególnie przykuły moją uwagę jej nagie ramiona i smukła szyja. Nie widziałem dotychczas piękniejszej kobiety. Tak mi się zdawało i tak wówczas myślałem. I rzeczywiście, Fela Weblinówna była najładniejszą dziewczyną w miasteczku. Fela pomogła mi ułożyć na kanapie Saszkę i zaczęła nożycami rozpruwać mu but na prawej nodze. Stałem pochylony przy niej. Śledziłem ruchy jej pełnych, kształtnych ramion, lśniących niezwykłym urokiem na gości. Wtem przerwała swą pracę. Dostrzegła moje żarłoczne spojrzenie i prawie krzyknęła. Czego się gapisz? Pomagaj. No ty, uspokój się. Ze złym błyskiem oczu rzekł do niej Saszka. Fela rzuciła nożyce na kanapę i wyszła do narożnego pokoju. Po chwili wróciła. Twarz jej zmieniła się nie do poznania. Oczy zimno się skrzyły, wargi ciasno się zwarły. Gdy zdjęliśmy but ze zwichniętej nogi Saszki, który z bólu pogryzł sobie do krwi wargi, powiedział do siostry: skocz duchem po żywicę, żeby zaraz tu był. Jeśli żywicy nie znajdziesz w chałupie, to leć po mamota, ale na jej nodze poszła. Fela zaś mamrocząc wdziała palto i zarzuciła na głowę dużą ciepłą chustkę. Trzasnąwszy drzwiami, wyszła z mieszkania. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia. 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Airshow 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów wojsk sił zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie ebilet.pl. Żegnamy reklamy.